Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў, у пражскай студыі Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. У Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў дзяржаўнай інспекцыі асудзілі на 2 гады зняволення умоўна з адтэрміноўкай на 3 гады. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Пра гэтыя ды іншыя падзеі падрабязней пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі навінаў Ганна Соўсь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнты США і Іраку Джордж Буш і Джаляль Талябані абмяркоўвалі пагадненне аб амерыканскай ваеннай прысутнасці ў Іраку. Амерыканскія і іракскія ўрады вядуць перамовы аб заключэнні пагаднення да таго, як скончыцца мандат ААН пры канцы гэтага году. Кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хафьер Саляна заявіў, што Захад працягне выкарыстоўваць двайны падыход – палітыку санкцый і дыпламаты ў дачыненні да Ірану і яго ядзернай праграмы. Ва ўсходнім Афганістане ў выніку авіяналёту сілаў США былі забіты 22 ваяўнікі. Паведамляецца, што афганская паліцыя звярнулася па дапамогу пасля атакаў ваяўнікоў на ўрадавыя будынкі у правінцыі Пактыка ва аўторак. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch назвала расійскія службы бяспекі адказнымі за парушэнні правоў чалавека ў Інгушэціі. У Іраку адміністрацыя аўтаномнага курдыстанскага рэгіёну аб'явіла аб заключэнні буйной нафтавай здзелкі з паўднёвай Карэі, нягледзячы на пярэчанні цэнтральнага іракскага ўраду. Расія не мае намеру мяняць замежна-палітычны курс, нягледзячы на крытыку, заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у інтэрв'ю агенцтву Ройтэр. Пры гэтым Мядзведзеў падкрэсліў, што Масква зацікаўленая ў сур'ёзным дыялогу з Еўразвязам. Ізраіль закрыў пераход на мяжы з паласой Газы ў адказ на ракетны абстрэл гораду Здэрот палестынскімі ваяўнікамі ў парушэнні пагаднення аб замірэнні. Прэзідэнт Радыё Свабоднай Еўропы Радыё Свабода Джэфрі Гедмін выступіў з рэзкімі заявамі ў сувязі з атрыманнем і збіццём у Туркмэніі пазаштатнага супрацоўніка радыёстанцыі Сазака Дурдымурадава. У Ізраілі вядучыя партнеры па кіроўнай кааліцыі дасягнулі пагадненне, якое дазволіць пазбегнуць да тэрміновых выбараў. Кітай зноў адкрывае замежным турыстам доступ у Тыбет, закрыты ўвесну пасля антыўрадавых выступаў, як заявілі ўлады. Праведзеная нядаўна ў Тыбеце без здарэнняў эстафета алімпійскага вагню прадэманстравала, што ў рэгіёне ўсталявалася стабільнасць. Расійскія палітыкі ініцыююць збор сродкаў на ўтрыманне грамадскага цэнтру і музею імя Андрэя Сахарава. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Менску адбылося паседжанне Цэнтральнай выбарчай камісіі. Яно стала першым, якое прысвечана маючым адбыцца 28 верасня сёлета парламенцкім выбарам. Адказваючы нашаму радыё пра адметнасць сёлетніх выбараў, іх адрозненне ад папярэдніх, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына выказала думку, што магчыма палітычны тон і дух кампаніі сёлета зменяцца. Тэму працягвае Владзімір Глот. На выбарах у палату прадстаўнікоў жыхары Менску абяруць 20 дэпутатаў. Гэта на 2 больш, чым на папярэдніх выбарах. А вось у Віцебскай вобласці застанецца толькі 14 парламентароў, што на 2 менш, чым 4 гады таму. Гэта вынік змены дэмаграфічнай сітуацыі, адзначылі на паседжанні. Прадстаўніцтва іншых рэгіёнаў не зменіцца. Самая вялікая акруга ў Мазыры, дзе больш за 70 тысяч выбарнікаў. У 4 найменшых акругах колькасць выбарнікаў набліжаецца да 58 тысяч. Заўтра звесткі пра межы ўсіх 110 акругаў апублікуюць, і гэта дасць магчымасць вылучаць кандыдатаў у акруговай выбарчай камісіі. А вось прэтэндэнтаў дэпутаты пачнуць вылучаць ад 20 ліпеня. Чым чарговыя выбары будуць прынцыпова адрознівацца ад мінулых? Запытал я старшиню ЦВК. С точки зрения законодательства, ну почти ничего. У нас появились некоторые изменения. Избирательный кодекс, принятый в 2006 году, но они не носят концептуального характера. Может быть, изменится каким-то образом политический тон, политический дух данной избирательной кампании. Он станет еще более открытым. Лидия Ярмошына таксама пообіцала, что выборы у палату прадстаўнікоў пройдуць организовано и добразычліва. координатор кампании за свободные и справедливые выборы Виктор Корнеенко ставится до обещания у старшини ЦВК настороженно. Вот эта такая доброзашливая риторика не подтверждается никакими справами. А доброведучи ситуацию по передних кампаниях, можно лечить, что все и закончится словами. Конечно, некоторые зрухи все-таки будут. Я прогнозую, что в округовые комиссии будут включены представники объединенных демократичных сил, але только это не вырашая принципово питание с поляпшением выборчей ситуации. Старшине Белорусского Хельсинского комитета Олегу Гулаку, який присутничав на сьогоднішнім посіджанні ЦВК, сподобалася його доволі спокійна атмосфера. Комісія демонструвала ніяке потепління, лічить він. Спадар ГУЛАГ додав, що він звернувся з просьбою отримати усі постанови Центр виборкаму, покільки, як сьогодні казали, не всі ці документи з'являться на офіційному сайті. Мы рассчитываем, что мы сможем это все отримати, и это будет, скажем так, першим кроком у тим, наскільки открытой може бути эта кампанія. Сказав старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег ГУЛАГ. Ну, вот только что мы почули и сподевание Лидии Ярмошиной, что выборы будут больше открытыми, и осторожный оптимизм, а так само некую настороженность с боку оппозиции. А что думают про выборы громадяне Беларуси? Те верите на то, что выборы будут свободными и демократичными? С таким питанием сегодня наш корреспондент звертался до городенцев. Выборы завжди як без вибору будуть. Ось все. Так завжди було. Політична партія мені дінішить. Кандидат у нас сама, що безпартійний усі. Усі кажуть одно і те ж, а потім все одно ніхто нічого не робить. Ось. А може на ці вибори нічого зміниться? Кожний год ми віримо, що щось зміниться і нічого не міняється. Аналогічно, що у нас може змінитися в Україні? У нас складана ситуація, м'яко говоря. Демократи я не бачу. У нас увогулі якийсь поворот до монархії йде. Не, не будут. А когда у нас что демократичное было? Ну, смеху варто. Хотелось бы верить. К сожалению, есть несоответствие между тем, что мы выбираем, и что внедряется в жизнь. Должно меняться мышление человека. Не вижу причины, почему бы они не были свободны. Нет смысла кому-то сейчас, мне кажется, их делать несвободными. Любые в настоящее время какие-то нечестные попытки что-то сделать, они рано или поздно станут ясными, и сейчас никто рисковать не станет просто такими вещами заниматься. Это бессмысленно. Ну, свободными они-то выборы будут, конечно. И демократическими будут, но современная настоящая власть имеет все средства массовой коммуникации, газеты, все под ихним, на наши деньги, под ихним контролем. И влияние на нынешнюю власть со стороны простых людей практически затруднено. Жыхары горад не адказвалі на пытанні, ці вераць яны, што парламенцкія выбары сёлета ўвосень будуць свабоднымі і дэмакратычнымі. А пытанне наконт выбараў мы праводзім і на нашым сайце. Вось я толькі што глянуў на манітор кампутэра ў студыі і гляджу вынікі. Пытанне гучыць так: ці трапяць, на вашу думку, апазіцыянеры ў парламент? Так лічыць 6% удзельнікаў апытання, 94% лічаць, што апазіцыя ў парламент не трапіць. Вы таксама можаце паўдзельнічаць. А ў пытанні, нагадаю, адрас нашага сайту свабода.орг. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Якім бы геніяльным ні быў лідар, усё ж ён не застрахаваны ад памылак. А значыць, павінен быць уважлівы да тых, хто яго крытыкуе, а не становіцца ў позу пакрыўджанага. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Паштовую скрынку 111 слухайце хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухайце «Радыё Свабода». Сёння ў Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Нагадаю, так журналісты назвалі інцыдэнт, які адбыўся 2 сакавіка на Слуцкай шашы на ўездзе ў Менск, калі міліцыянты перагарадзілі дарогу прыватнымі аўтамабілямі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу. Гэтыя дзеянні суддзя Ірына Майко сёння прызнала злачыннымі. Дорогокупца Геннадия Ивановича, Федоровича Алексея Александровича, каждого признать виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе. На процессе был наш корреспондент Олег Грузделович. Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення умоўна, з затэрміноўкай на 3 гады. Патрэба ў кампенсацыі стратаў прызнана часткова. Матэрыяльныя страты памерам ад 1 до 6 мільёнаў пацярпелым будзе кампенсаваць ДАІ Менску, а з кампенсацыяй маральных стратаў яшчэ мае разабрацца грамадзянскі суд. Адвакатка пацярпелых Вера Страмкоўская заявіла, што прысудам яны задаволеныя і абскаржваць не будуць, хоць некаторыя пацярпелыя прасілі суду рэальнага, а не умоўнага пакарання. Нам дастаточна, што государства согласілася з нашымі довадамі, прызнала, што это преступленне, і мы надеемся, што мы паставілі точку в существаванні такіх преступных дзействий па адношэнню к нашым гражданам са стороны сотрудников ГАІ. Геннадзь Дарагакупец каментаваць прысуд адмовіўся. Тады я звернуўся да Алексея Ліхтаровіча. Алексей, будзе абжаваць прыгавор? Вы ж не решылі? Без каментарыя. Пасля заканчэння працэсу побач з судом яшчэ доўга стаялі журналісты, якія бралі інтэрв'ю ва ўдзельнікаў працэсу. Не адразу разышліся і сведкі супрацоўнікі ДАІ. На жаль, ніхто з іх не пажадаў выказацца пра прысуд сваім калегам. Я магу не даваць вашы прозвішчы. Скажыце што-небудзь? Каментарыя. Вы не згодны з гэтым прысудам ці як? Ці вы згодны? Скажыце. У прокурора Миколая Дубенка журналісты пыталіся, ці задаволены ён прысудам, але дакладнага адказу не прагучала. Приговор вынесен, вина обвиняемых определена. Наказание назначено с учетом УПК. Хочу дополнить, что говорить о виновности либо невиновности еще рановато, поскольку приговор не вступил в законную силу. Журналисты нагадали прокурору про поводзіны у суде супрацоўнікаў ДАІ, признанных сведками, что один со сведок присутничал на паседжанні яшчэ до своих показанняў, між тым, як гэта забаронена, а таксама, что сведки меняли показанні альбо адмаўляліся адказваць. Прокурор Миколай Дубянок пакінуў гэтыя паводзіны без каментару. Адвакатка Вера Страмкоўская заявіла, што будзе дамагацца, каб супраць сведак, якія давалі ілжывыя паказанні, ці адмаўляліся адказваць на пытанні суддзі, завялі крымінальную справу. Пацярпелы Юры Пашкевіч падзякаваў журналістам за дапамогу ў давядзенні справы да суду. Мы думалі, што наше дзело да суда не дайдзёт, разваліцца, но так как средства масавай інфармацыі паддзяржалі нас, большое вам спасибо, конечно, што вам не безразлічны нашы і жызні, і вообще то, што с нами произошло. Олег Груздзіловіч расказываў пра працэс у справе жывога шчыта. Апошнія вы чулі голас пацярпелага Юрыя Пашкевіча. Дарэчы, сёння Юры Пашкевіч будзе госцем нашай начной свабоды. Слухайце наше радыё о 10-й гадзіне паводле менскага часу. Прадпрымальнік Міхась Субач, які быў асуджаны за ўдзел у акцыі прадпрымальніку 10 студзеня, лічыць, што сённяшні прысуд міліцыянтам у справе жывога шчыта паказальны для сучаснай беларускай сістэмы. Это вельмі несправедливый присуд у параўнанні з астатнімі прысудамі, і гэты прысуд с міліцыянтам, ён таксама выкрывае тое, што ў нашай сістэме судовай ёсць шмат залежнасці ад уладаў, ад нейкіх іншых дзяржаўных установ. Таму і прысуды так моцна могуць адрознівацца. Напрыклад, наш сябар Андрей Кім, які нібыта адштурхнуў міліцыянта, яму даюць 1,5 гады калоніі, а міліцыянты, якія даводзяць людзей да таго стану, што іх могуць наогул забіць, яны атрымліваюць вось такі мяккі прысуд. Ёсць такая прымаўка на аднаго ангельскага пісателя, які казаў, што ёсць людзі роўная, ёсць раўнейшая. Ну, вось атрымліваецца, што міліцыянты ў нас пакуль што раўнейшыя. Так прокоментаваў сённяшні прысуд прадпрымальнік Міхась Субач. На нашым сайце мы праводзілі апытанне на тэму справы аб жывым шчыце. Мы пыталіся напярэдадні канчатковага судовага паседжання, які будзе прысуд. І вось прагнозы наведнікаў нашага сайта. Найбольш 43% адказалі, што абвінавачаных апраўдаюць. Але вельмі блізкая лічба, 41% удзельнікаў апытання палічылі, што абвінавачаныя атрымаюць умоўнае пакаранне, ну, што так і сталася. Бачыце, даволі блізкія прагнозы апынуліся да рэальнасці. І яшчэ я нагадаю, што на нашым сайце можна пабачыць відэаматэрыялы, дзе ўражанні пацярпелых, таксама кампутарная рэканструкцыя падзеяў 2 сакавіка і відэакадры, знятыя на мабільны тэлефон адразу пасля здарэння. Наведайце наш сайт свабода.org. Вы слухаеце радыё «Свабода». Я нагадаю асноўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. У Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення ўмоўна з адтэрміноўкай на 3 гады. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну і вывесілі чорныя банэры – сімваль пахаванай свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй, нагадаю, ўжо 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я нагадаю, што мы працягваем абмяркоўваць тэму дня суд у справе жывога шчыта. Супрацоўнікі беларускай дзяржаўнай інспекцыі за злоўжыванне ўлады і службовымі паўнамоцтвамі былі сёння пакараныя 2 гадамі умоўна за тэрміноўкай выканання пакарання на 3 гады. А ці можна наагул неяк абараніць свае правы звычайным грамадзянам, калі міліцыя перавышае свае паўнамоцтвы і незаконна абмяжоўвае іх правы? Наконт гэтага разважаюць грамадскія актывісты з Гомельскай вобласці, гаварыў Віталь Сямашка. Прадпрымальнік з Рэчыцы Леанід Невар мае свой досвід зусім недзелавых стасункаў з мясцовай міліцыяй і, ў прыватнасці, супрацоўнікамі ДАІ. Падчас выбарчай кампаніі 2004 году, калі прадпрымальнік вырашыў балятавацца кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, яго розным чынам спрабавалі выштурхнуць з кампаніі. Міліцыя учыняла ператрусы, калі дома ў прадпрымальніка збіраліся чальцы каманды альбо незалежныя кансультанты з Менску. Аднойчы былы начальнік мясцовай ДАІ Александр Фядак разам з падначаленымі дзяржаўнтэхнінспектарамі арганізаваў пагоню за аўтамашынай прадпрымальніка. Невара вінавацілі ў тым, што ён не падпарадкоўваўся інспектарам і наагул хацеў уцячы ад іх. Прадпрымальніка праз суд пазбавілі на 3 гады пасведчанне на права кіравання аўтамашынай. Леанід Невар не маўчаў, але ў суд не звяртаўся. Я не пашоў через суд, потому что суды под власти местной власти, я попытался через прокуратуру. На протяжении 3,5 лет я прошел от нижней структуры прокуратуры до генеральной прокуратуры, и в основном на всех этапах практически были отписки. Такое впечатление, что прокуратура под копирку берет и делает лишь бы отцепиться. Сябра ГП, чарнобыльский ліквідатар Скалінкавічаў Васіль Сіліверст таксама не раз зазнаў пераслед з боку міліцыі і спецслужбаў. Міліцыянты затрымлівалі яго без дай прычыны, калі ён збіраўся выправіцца ў Менск на выбары альбо на той жа чарнобыльскі шлях. Вартавалі мне ў пад'езі міліцыя, знімалі з поезда. Я звяртаюся, бо што спачатку ў аддзел міліцыі, а пад іх прокурору, але ж не так все заволакіце, як будто нічога не было. На суд падаваць іх это бесполезно. Тут і суд, і прокуратура, і міліцыя гэта одна и та же система, якая накерована супраць человека. Бороться треба агульно, як той живий щит. Выкручиться им вельми тяжко, коли шмат людей на них подают скарги. Говорив чорнобильський ліквідатор Скалінквичу від Василь Сіліверст. Говорить Радио Свобода. Акцыю пратэсту «Гадзіна маўчання» супраць прыняцця Палатай прадстаўнікоў у другім чытанні закону аб сродках масавай інфармацыі сёння правёў шэраг беларускіх інтэрнэт-рэсурсаў. З заклікам да акцыі выступіла Беларуская асацыяцыя журналістаў, на думку якой законапраект ухвалены з мэтай абмежаваць свабоду слова ў беларускай інтэрнэт-прасторы, паведамляе Валер Каліноўскі. Знак акції «Гадзіна маўчання» «Чорний квадрат» з'явився на сайтах «Нашай Нівы», «Харти 97», «Білоруська партизана», «Європейського радіо для Білорусі», «Радіо Свобода» і шерогу інших інтернет-ресурсів, адресованих білоруській аудиторії. Білоруська асоціація журналістів заклікала всіх, хто ніабияковий до проблем доступу до інформації і її розповсюду, 25 червня змістить на своїх інтернет-ресурсах «Чорні банери» як символ похованої у овальній залі свободи слова. А так само не обновлять сайти, не робіть записів у блогах тягом 1 години. Перші виніки акції підводить представниця БАЖ Вольга Бабак. Я от менавіта зараз займаюся подліком кількості веб-сайтів, які підтримали. Отримлюється десятки насамреч. Часом гэта былі просто размешчаныя банеры і інфармацыйныя паведамленні. Часам людзі сапраўды дэкларавалі, што яны падтрымліваюць акцыю і не абнаўляюцца на працягу гадзіны. То бок у тым ці іншым выглядзе акцыя знайшла вельмі шырокае асвятленне. На ўсіх буйных парталах і беларускіх, і некаторыя замежныя СМІ, наколькі вот зараз я магу судзіць ўжо таксама. Вольга Бабак мяркуе, што беларуская інтэрнэт-супольнасць выявіла сапраўдную салідарнасць перад пагрозай абмежавання свабоды інтэрнэту і выказала пратэст супраць тэрміновага прыняцця закону аб СМІ без правядзення грамадскіх слуханняў і абяцанай уладамі міжнароднай экспертызы. експертизи проєкту. Тепер БАЖ рихтує інші акції протесту супроць найбільш репресивних положень закону. Редакторка сайту «Хартія-97», який підтримав акцію «Година мовчання», Наталя Радіна переконана, що погроза свободі інтернету у Білорусі реальна. Контроль над інтернетом викликає великий спокій, що це буде, як вони будуть його контролювати. Звісно, вони можуть заблокувати сайт у Білорусі. Вони можуть використовувати некі технології, ті ж китайські, про які шмат писалося, що білоруські влади їх закупили. Вони можуть затримувати і привлекати до відказності журналістів і редакторів сайту. Редакторка сайту «Харти-97» Наталя Радіна про погрозу свободі інтернету у Білорусі. Сьогодні у Пінську на Берастєщині узнік конфлікт на колгасному ринку. Приватні гандляри протестували супроць супрацовників податкової інспекції з Ганцевичів. Практично усі гандльові місця були зачинені. А коли інспектори поспробували скласти протокол об викритих порушеннях, натовп просто виштурхнув їх за межі ринку, повідомляє В'ячеслав Кулік. У другой половине дня сегодня «Свобода» отримала повідомлення про хвилювання на колгасному ринку у Пінську. Редакція попросила тамтейшого активіста громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимательства Олександра Васильєва наведати ринок. І він розказує. Я вже подошел, там уже целая толпа народу. Заблокировали такие коридорчики. Начали кричать, там матом, но выражение очень резкое. Что вы делаете, сволочи? Да мы платим налоги, да сколько можно, да что вы от нас хотите? У Пинском городском отделе милиции поведомили, что сегодня на колгасный рынок был накерван патруль по выклику. Людей не затримливали, спецсродки не выкористовывали, поведомил дежурный милициант Петрынич. А вот что удокладняет начальник Пинской городской податковой инспекции Вадим Шаучук. Заявление поступит не от наших работников. Это инспекция по городу Ганцевич. Они первый раз приехали, вот получилась такая ситуация. Поэтому как они будут дальше развиваться события, я сказать не могу. Вадим Шаучук обвергает обвинувачивание в том, что инспекторы из Ганцевичев перевысили свои полномочия и дейничали грубо. Не приехали, мы показали, что вот у нас есть три рынка, пожалуйста, вы можете выбирать там любой, делать проверку. Предприниматель ознакомился с предписанием, а после этого условно там собрались люди и не дали провести эту проверку. Подобный инцидент отбылся сегодня и на рынку у Барановичах, когда сотрудники КДБ, санитарной службы и податковой инспекции пришли проверять гандлевое место лидера тамтейших предпринимательников Миколая Черновуса. Коментуя ситуацию, старшиня правления громадской организации за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев. В республике повторяются события лета 2007 года, обыски, конфискации, аресты товара. Причину вижу в том, что изыскивают денежные средства, чтобы заткнуть свои обещания, вот, отыгрывать при этом на предпринимателя. Виктор Горбачев передал редакцию «Свободы» копию звороту индивидуальных предпринимательников Беларуси у Раду Европы и Евразвяз. Цитата з документа. Закликаємо обороніть тих у Білорусі, хто потребує тільки одного – право працювати, кормити себе і своє сім'ї. Про конфлікт на колгасному ринку у Пінську повідомляв В'ячеслав Кулік. Читаємо Бикова. Сьогодні у червні 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим. На хвалях свободи упершиню прогучали шмат, які твори письменника у авторськім читанні і у виконанні диктора. Тепер наставники і вучні, святари і політзняволіне, поети і політики будуть читати у ефіри своє улюбленої сторонки. Увесь червень, кожен день читаємо Бикова. Хвалі свободи. Сьогодні поет Сергій Законніков читає уривок з оповітання Василя Бикова «На чорних лядах». Я прочитаю заключные радки оповедания Василя Быкова «На черных лядах», присвеченного героям Слуцкого повстання, змагання за незалежную Беларусь. Загнанные, стиснутые червоноармейской облогой, яны вырашили забить себе. Отрымливалося не по-человечи и не по-боску, але іншого выйсти не было. Жить застався только юный повстанец, 15-годовый Володька Сулашчик, якому командир загадав закопати братську могилу так, каб і следу не засталося, каб над їми, мертвими, ніхто не здекувався. Уривок з оповідання Василя Быкова «На чорних лядах». Між волі мерцвеючи у страховітом напруженні яны чакалі стрэлу. У барабані нагана яшчэ заставалася 3 патроны. Але ж тут іх стаяла чацвёра. Гэтае адкрыццё спярша збянтэжыла камандзіра, а затым раптам узрадавала. Здаецца, яно давала нейкае выйсце ў няпростай сітуацыі, пра якую ён цяпер напружана думаў. Калі, як заўжды, боязна вычакаўшы стрэлу, яны азірнуліся, дык казак адчуў, што настала яго чарга. Без напамінку або загаду ён разам са стрэльбай лёгка шаснуў у яму, дзе праз кароткі час трэснуў рэвальверны стрэл. На край ямы ступіў амаль змярцвелы Валодзька. «Сулашчык!» – гукнуў да яго камандзір. «Пастой!» – Валодзька спыніўся, ледзьве ўстрымаўшыся на беражку ямы. Ён нават не зірнуў туды, штосьці новае адчуўшы ў голасе камандзіра. «Табе, Сулашчык, заданне – закапаць, зараўняць, каб следу не засталося. І жыві! Я? Ты? А хто ж? Жыві! За нас, за бацьку! Дай я цябе абдыму!» Няспрытна, адной рукой, камандзір нямоцна абняў Валодзьку. Трохі памарудзіў і таксама, густа абрушваючы жвір з берагоў, зваліўся ў яму. Валодзька застаўся стаяць. Прыгаломшаны, разгублены, працяты адным пытаннем. Як гэта жыві? Адзін? За ўсіх? Але як яму жыць без іх? Ці магчыма гэта наогул? Тое было незразумела. І ён стаяў, агалошаны, аднак раптоўнай надзеяй, што будзе жыць. Яна, тая надзея, заглушыла ўсе ранейшыя памкненні, разбудзіла новае пачуцці. У душу лінула святло, і ён ажно скалануўся ад неспадзеўкі, калі з ямы пачуўся апошні стрэл. Гэта быў стрэл камандзіра. Валодзька заставаўся жыць. Пасля ён закопваў яму магілу і плакаў. Ужо можна было не стрымліваць слёз, саромецца тут не было каго. У яму ён не зірнуў ні разу. Ён гроб і гроб рыдлёўкаю рыхлы жвір з берагоў і думаў, што здатная будзе магіла, сухая, калі б такая дасталася бацьку. Крыўдна было да слёз, але бацьку ён закапаў на прырэчнай балацявіне ў тарфяніку. Выкупаць глыбока там не было як, падступала балотная вада, ды і часу надарылася якая гадзіна. Такі вось лёс чалавека, якога Валодзька любіў усё жыццё, жыць з якім усё жыццё марыў. Ды жыць не давялося. Здаецца, болей за ўсё бацька любіў Беларусь. І за гэтую сваю любоў 9 гадоў прагібеў на нарымскай катарзе. Нажыў там сухоты. За той час без бацькавічам падрос у клецку Валодзька. Доўгія гады марыў, як дачакаецца і сустрэне з катаргі свайго сацыяліста бацьку, як яны затым будуць заўсёды разам. І праўда, дачакаўся. Ды разам давялося пабыць нямнога. Бацьку зноў паклікала Беларусь. Ідучы на фармаванне палка, той ні за што не схацеў браць з сабой 15-гадовага сына. Казаў, рана, хай чакае яго з перамогай пад бел-чырвона-белым штандарам. Валодзька і праўда застаўся дома, у іх слуцкім дамку, дзе яны 2 год кватаравалі ў пані Хаванскай. Ды дома Валодзька доўга не ўседзіў, асабліва калі дазнаўся, што ягоны катаржнік бацька стаў камандзірам роты, у якую набірае шарагоўцаў. Маці яго 3 гады таму, як памерла, дома гаспадарыла старэйшая Валодзькава сястра Саша, якая сама рвалася ў войска, дзе апынуўся яе падпаручнік муж, але ў яе была маленькая дачушка Леначка. І Валодзька наважыўся. Аднойчы, марозлівы восеньскі адвячорак, ён нечакана паявіўся ў Грозаве, адшукаў у штабной хаце бацьку, і ў таго ўжо не хапіла рашучасці прагнаць яго з батальёна. Над Мораччу, зазімкам, яны прыкрывалі з групай адыход батальёна, і бацька, перабягаючы, атрымаў 3 кулі ў грудзі. Доўга, марудна канаў на руках ушчарнелага ад гора сына. Валодзька ледзьве паспеў закапаць яго ў балацявіне, калі ўжо бальшавіцкія ланцугі шарылі ў прырэчным кустоўі, шукалі параненых. Капаў Валодзька нядоўга. З усяе сілы гроб і гроб жвір раўняў, раскідваў яго ў бакі, каб меней было прыкметна, што тут нехта поркаўся. Стаміўся страшэнна, але спакваля пачаў спакайнець. Перад тым усё баяўся не справіцца, не паспець скончыць сваю сумную справу. Усё азіраўся, баючыся, што між хвояў паявяцца тыя. Але, здаецца, паспеў. Уся зброя, наганы вінтоўкі засталіся ў яме. У яго была толькі рыдлёўка, якую трэба было закінуць куды далей, каб не знайшлі. Мабыць, ужо над вячоркам з той рыдлёўкай у руцэ, ён і пабрыў па лесе. За ім, пералетаючы з дрэва на дрэва, сакатала і сакатала, бы гналася зграя сарок. І ён не ведаў, як ад іх адчапіцца. Ён ішоў і ішоў, сам не ведаючы куды, абы прэч з гэтых жудасных чорных лядаў. Урывак з апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах» чытаў паэт Сергій Законнікаў. У заўтрашнім эфіры Зянон Пазняк прачытае фрагмент з кнігі ўспамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Увесь чэрвень на хвалях свабоды чытаем Быкова. Менску 20:30. У Пражскай студыі Свабоды далей Ганна Соус. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідія Ярмушына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. У Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў ДАІ судзілі на 2 гады зняволення умоўна за тэрміноўкай на 3 гады. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты ўдзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну і вывесілі чорныя банары – сімбаль пахаванай свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй ўжо 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры пратэставалі супраць супрацоўнікаў падатковай інспекцыі. Натоўп выштурхаў інспектараў за межы рынку. Сёння ў шэрагу рэгіёнаў Беларусі, у тым ліку і ў Менску, на працяглы час адключалася электраэнергія. Як высветлілася, прычынай стаў выхад са строю аднаго з электрагенератараў найбуйнейшай у Беларусі новалукоблінскай гідраэлектрастанцыі на Віцебшчыне. У другой палове дня станцыю спынілі на рамонт. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Прэзідэнты США і Іраку Джордж Буш і Джаляль Талябані абмяркоўвалі пытанне аб амерыканскай ваеннай прысутнасці ў Іраку. Амерыканскія і іракскія ўлады вядуць перамовы аб заключэнні пагаднення да таго, як скончыцца мандат ААН пры канцы гэтага году. Кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна заявіў, што Захад працягне выкарыстоўваць двайны падыход – палітыку санкцый і дыпламатыі ў дачыненні да Ірану і яго ядзернай праграмы. Ва ўсходнім Афганістане ў выніку авіяналёту сілаў ЗША былі забітыя 22 ваяўнікі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch назвала расійскія службы бяспекі адказнымі за парушэнне правоў чалавека ў Інгушэціі. У Іраку адміністрацыя аўтаномнага курдыстанскага рэгіёну аб'явіла аб заключэнні буйной нафтавай здзелкі з паўднёвай Карэі, нягледзячы на пярэчанні цэнтральнага іракскага ўраду. Расія не мае намеру мяняць замежнапалітычны курс, нягледзячы на крытыку, заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у інтэрв'ю агенцтву Ройтэр. Ізраіль закрыў пераход на мяжы з паласой Газы ў адказ на ракетны абстрэл гораду Здэрот палестынскімі ваяўнікамі ў парушэнні пагаднення аб замірэнні. Прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Джэфрі Гедмін выступіў з рэзкімі заявамі ў сувязі з затрыманнем і збіццём у Туркменіі пазаштатнага супрацоўніка радыёстанцыі Сазака Дурдымурадова. У Ізраілі ведучыя партнэры па кіроўнай кааліцыі дасягнулі пагаднення, якое дазволіць пазбегнуць да тэрміновых выбараў. Кітай зноў адкрывае замежным турыстам доступ у Тыбет, закрыты ўвесну пасля антыўрадавых выступаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. Мы працягваем праграму «Радыё Свабода» ў студыі Сергій Шупа. Хвілін праз 12 на нашых хвалях прагучаць «Падарожжы свабоды». Перадачу прадстаўляе аўтар Зміцер Бартосік. Мястэчка Ліпень, што ў Асіповіцкім раёне, калісьці мела назву Халуі. Ці памятаюць сённяшнія ліпеньцы пра сваю былую назву і ці не паўплывала гэтая крыўдная назва на характары і лёсы местачкоўцаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Сустрэча з нашым падарожнікам Дмітром Бартосікам вас чакае праз 10 хвілінаў. А зараз на нашых хвалях перадача, прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. У сваіх лістах на свабоду нашы слухачы ў гэтыя чэрвеньскія дні пішуць пра свае паўсядзённыя клопаты, паведамляюць навіны, дзеляцца назіраннямі і ўражаннямі. Пачну сённяшнюю размову з ліста Александра Каржа з Гомеля.

давніх часоў у рачной краіне Беларусі будавалі масты. Ды і саму Беларусь называюць краінай мостам, якая звязвае ўсход і захад Еўропы. Па якіх мастах і куды ішлі і ідуць беларусы? Все залежало от тем, кто был господаром этого моста. Про белорусские мосты мы будем гутарить с историком Олегом Трусовым у новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров». Передачу Вячеслава Ракицкого слухайте у нашей завтрашней программе. Нагадаю, основные подеи дня, якія мы осветляем у сегодняшней программе. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. У Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў дзяржаўнай інспекцыі асудзілі на 2 гады зняволення умоўна за тэрміноўкай на 3 гады. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну і вывесілі чорныя банэры – сімбаль пахаванай свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй уже 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры пратэставалі супраць супрацоўнікаў падатковай інспекцыі. На чарзе падарожжы свабоды. Сёння Зміцер Бартосік раскажа, як ён пабываў у мястэчку Ліпень Асіповіцкага раёну. Я стаю на чыстай, калі не сказаць вылізанай плошчы мястэчка Ліпень. Па яркім фасадзе сельсавета, свежаму асфальту тратуара і вясёлых фарбах платоў бачна, што ў Ліпень прыйшоў новы дзень, імя якому аграгарадок. Але ва ўзорна-паказальную карцінку не зусім упісваецца будынак Дому культуры. Цагляны на ўзвышшы перад вялікім скверам, які калісьці быў кірмашовым пляцам. У клубе ўгадваецца знявечаная царква. Татьяна Стельмашонак, 80-гадовая старажылка Ліпеня, жыве якраз насупраць былога храма. Згорбленая старая з сумам пазірае на вясёлкавую рэчаіснасць навокал і лічыць, што без царквы не жыццё. Церкву нема, вот надо, чтобы была. Церква есть, вот там далёка, нейка такая халупачка небольшая, маленькая такая. Ну, некались была, аж вот церква на площади у нас церковь была. Венчаліся тут і ўсё на свеці. А вы памятаеце іх? Ну, зделали клуб, снімалі красты, некі там Іван Іванович быў, так людзі клялі яго, так не памятаю. Ну, заставілі яго красты гэта снімаць, колокола гэта і ўсё на свеці. Ну, это давно ўжо, конечно, было. 30-е это? Да. А раней Ліпень называўся? Халуі. Ну, это наш так... пан быў тут, і рабочая, нанімаў рабочых, работалі. Ну, это іх былі халуі у пана ж. Не называўся хорошыя людзі, а... Ну, халуі. Ну, як пан, не стаў тут, сталі ўжо і тыя самыя, тады зделалі Ліпень. Мястечка Ліпень быў, мястечка. Цябе ж хочуць ўжо зделаць, тому що некі аграгарадок некі делаюць же. Суседнія вёскі не абзываліся на вас? Не-не. Ніякіх таких от крыўдаў таких? Не-не-не. Людзі тут хорошыя. Хорошыя людзі. Так, да 1920 году, у ліпені якога адбыўся наступ чырвонай арміі на палякаў, мястэчка мела такую прыніжальную назву. Згодна легендзе, у часы прыгоннага права багаты пан выселіў на пустэльны бераг Свіслачы 3 сялянскія сям'і, каб яны абслугоўвалі панскіх гасцей. Места, дзе яны пабудаваліся, людзі сталі называць за іх горды характар «сакаліны кут», але пан загадаў пад страхам пакарання называць паселішча халуямі. Але што мяне ўразіла, гэтую абразлівую назву жыхары перайначылі да непазнавальнасці. Вось яшчэ адна пенсіянерка, народжаная ўжо ў ліпені, даказвае мне, што аніякіх халуёў не было. Раней жа вёска мела назву... Халуі. Хола. Хола? Хола. Не халуі, а хола. так хто-то вже зовсім підтоптав під ноги. Найстарейший ліпінец Віталь Бродський, 90-годовий сівий пригажун, вельми подобний на артиста Зіновія Герта, тлумачить мені, адкуль узялася гэтая хола. Ну, халуй то по-польськи націск ставили на першому складі холуй. Халуй, ну це тут слуга, прислуга. Чоловік пригнечений, як кажуть. Скажіть, а гэта ніяк не адбілася на характеры ліпінцаў такая назва? Не, нічого. Так, люди привыкли, куди ти їдеш, у холуй, де ти був у холуй. А потім ми переименували після того Кастричницької революції. Тягнутый у клетчастых нагавіцах, сівы светскі Леў Бродскі, сапраўдны беларускі местачковец, сын двух народаў, назіраць, як Бродскі ідзе па местачковай вуліцы, эстэтычнае задавальненне, у кожным руху годнасць гаспадара і адначасова мудрая габрэйская пачцівасць. Як асірацеюць нашы мястэчкі з адыходам вось такіх магіканаў? Ні за што б не даў спадару Віталю 90 гадоў. І як вам удаецца трымаць такую форму? Вы выглядаеце, ну, 70 з невялічкім. Ну, вон, нічого так сабе. У шахматах удзельнічаў, у всяких турнірах ездзіў. І ў Гомель, на ўсе беларускае, і ў Магілёве быў. Красворды складаю. Вот. О, мой красворд. Больш 100 красвордаў клаў. Усё жыццё спадар Бродскі выкладаў у ліпеньскай школе дакладныя навукі, але прага уражанняў ганяла ліпеньскага выкладчыка па ўсім былым саюзе. І на месце гібелі Пушкіна быў, Лермонтава пабыў, у Тбілісі, у самом Тбілісі, у той Грузіі, тоже Грибоедова там навестіў. Ну, в общем, траціў грошы, як было. Забіраўся Бродскі і далёка на поўнач. Ну, ты да, нічого, так место холмістае, высокае, даже і грыбы раслі на камнях, я так удзівіўся. А што вас загнала ажно ў Тынду? Ну, прачытаў, што будзе зацьменне поўнае від да Тынды. Ну, а внуку хацелася мне паказаць этому, праехаць трохі, ну, да кое этому я і паехаў. А вы не былі за мяжой? За мяжой? А як же, ў Германіі быў. Это ў якіх годах? 44-й, 45-й. У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра сваю паездку ў мястэчка Ліпень Асіповіцкага району. На змену спрадвечнаму беларускаму мястэчку ідзе малазразумелы аграгарадок, уся традыцыя якога, падобна на тое, складаецца ў бетоннай плітачцы і аднолькавых платах. Старшыня ліпеньскага сельсавета Надзея Тяхнук – страсны прыхільнік аграгарадка як новай сацыяльнай з'явы. Как бы ни говори, я очень все-таки разумная в этот подход президента, что стали отстраивать агрогородки. Это плюс? Это плюс, очень большой плюс. Во-первых, и дороги делаются. Вот смотрите, дом культуры, там замечательно внутри, все отделано. Возьми нашу амбулаторию, школку и магазинка, что-то строится, идет. У нас открыт комсомольский пункт. Все делается только работой. В отдаленных на деревнях кто остается? Одни пенсионеры, так ведь? Не пойдет он ни на работу, ни то. И возьмите, даже молодежь, большинство же уезжает в большие города, а никто не хочет жить там на Химну, на ту, или такие вот деревни отдалекие. Да это везде по республике. У адным са спадарыняй старшынёй можна пагадзіцца. Калі б не аграгарадошнае жытло, моладзь тут затрымаць было б вельмі праблематычна. Але давайте пагамонім са шчаслівым уладальнікам новага дамка, электрыкам з метром. Чамусьці усе гэтыя домікі будуюцца на самых нязручных і непрыстасаваных для жытла месцах, ледзь не на балоце. У двары ў метра і на вуліцы каля дома стаіць адвечная лужына. Каб зайсці ў хату, трэба паскакаць па купінах. Каштуе дом 106 мільёнаў. Вы довольны? Неоднозначны вопрос. Ну, если ничего нету и это далее, то, в общем-то, неплохо. А если уже давать за 106 миллионов дом, то я считаю, что за 106 миллионов можно было что-то и подъездные пути сделать, и облагораживание территории и заборы. Змитер ласкаво запрошая у хату. Экономили на всем. Значит, экономят в первую очередь сантехника, самое дешевое все. Воды не было год у нас. Дали воду, начали ломаться краны. Полы тоже делали хлопцы такие серьезных организаций. Пены делали химики. По мелочи, если брать, то всю бригаду показательный расстрел 4 раза в разных местах. Но это все дается бесплатно. Айнцвай, полицай. Пардон. Бесплатно, это когда взяли и отдали. А это жилье служебное, которое я в это жилье укладываю свои деньги, свое время, свой труд. А оно, в принципе, вам во властность отдайте кли-нибудь тебе? Такого принципа пока что не изобретено белорусскими физиками. Дык чаго тут болей? Халуёў ці сакалінага кута? Каля крамы мужыкі п'юць піва і гамоняць з жыццё. Ані ў позірках, ані ў паставах няма анічога халуйскага. А вось палёт думак сапраўды сакаліны. Спадар пад шафе гадоў 50 уразіў вашага пакорнага слугу глябальнасцю свайго мыслення. Сейчас землі бери, хоць жопай еш. Некому работаць. Нема каму браць. Некому работаць. Белая раса будет отмирать, желтая раса займет свое преимущество. Агрогородки – это просто видимость. Это создать видимость, приехал журналист Иванов Петров из России, с Литвы, создать видимость. Смотри, как мы красиво, блядь, живем. Хоть в России Путин, Распутин, хотя им олигархинку командуют, которые поделили всю эту, они обокрали народ, который голодал, почему отмирает эта раса. Сейчас китайцы заполонили до Урала, и пусть они подумают, что будет дальше. Вы знаете, что ГУЛАГ, как он переводится? Главное управление лагерей. Да, государством управляет Александр Григорьевич, да? Признаюся, такую расшифровку ведомой аббревиатуры ГУЛАГ «Государством управляет Лукашенко Александр Григорьевич» я пачу упершыню. Калі праз гады паўстане пытанне пра вяртанне гістарычнай назвы ліпеню, дык ніякіх халуёў быць не можа. Толькі сакаліны кут. У падарожжах свабоды Змітер Бартосік наведаў для вас мястэчка Ліпень Асіповіцкага раёну. І закончыць гэтую гадзіну нашага радыёэфіру форум свабоды. Рэакцыі інтэрнэт-чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соусь і Юрый Дракахруст. Учора Александр Лукашенко подписал указ о проведении выборов в Палату представников 28 вересня. Консервативно-христианская партия БНФ и Молодый фронт бойкотуют парламентские выборы. Наведники нашего сайта комментуют выказывание наместника старшини КХП БНФ Юрася Беленького, який заявил, что удел оппозиционных сил у выборчем фарсе вельми важный крок у накерунку до легитимизации Палаты представников. На что наведник, який назвался лоер, отказывая. Само існаванне КХП як легальнай партыі – гэта легітымацыя рэжыму, бо ёсць прызнаннем палітычнай улады дыктатара. КХП кожны дзень дзейсна прызнае права Лукашэнкі на абсалютную ўладу ў Беларусі. Намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, якая знаходзіцца ў спісе неўязных, расказала пра свой досвід паездкі ў ЗША. Яна наведвала штаб-кватэру ААН. У аэрапорте ее разом с нелегалами повели, как кажа Наталья Пяткевич, у некий обезьянник. На эту публикацию на нашем сайте Глеб Зворши отказывает наступным чином. Молодая и нормальная Пяткевич разглядается супрацовниками помежных службов, как человек, якому нельга доверать, и якая небеспечная для свободного свету. Яны все добро разумеют, дорогая Наталья. Яны сутыкаюцца штодня з такімі маладымі і нармальнымі. Вам так хацелася б, каб яны здзіўляліся і спачувалі вам, але яны не спачуваюць. Нібыта вялікая начальніца, у Беларусі куды хачу, туды і паеду. А ў Амерыцы вось адсюль і дасюль, і нікуды болей, як злачынцу. Наведнікі нашага сайту працягваюць каментаваць запрашэнне Александрам Лукашэнкам Папы Рымскага ў Беларусь. А дакладней інтэрв'ю «Начной свабодзе» з рэдактаркай парталу «Царква» Наталкай Базылевіч, якая лічыць візіт папы ў бліжэйшы час неправдападобным. Наведнік, які назваў сябе Бенедыктам, напісаў наступнае. Каментар спадарыня Наталкі Базылевіч, на жаль, надзвычай некваліфікаваны. Варта задумацца, з чым можна параўнаць узровень дыпламатычнага досведу Ватыкана, яго здольнасці дасягаць мэты. У характары Лукашэнкі гуляць на супярэчнасцях. Пры адсутнасці нейкіх маральных тармазоў, гэта вядома. Святар Александр Шрамко з Менску адказвае. Мне дзіўна чуць папрокі аб некваліфікаванасці. Такое ўражанне, што аўтары каментаў маюць доступ да вельмі вельмі кваліфікаваных крыніц. Сваё меркаванне на сайце пакінуў і Глеб Зворшы. Малойца Наташа, кваліфікавана разумна зведаннем тэмы. Рэлігійную варажнечу распальваюць тыя, хто ўсё сваё свядомае жыццё піша ананімныя даносы сакратарам партыі, народным кантролям і амерыканскім кангрэсам. На тое і свабода, каб выказвацца свабодна. У тым ліку і пра рэлігійных уладароў. Не бойцеся нікога. Прагучаў форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна і Юрый Дракахруст.